मियाँ ये कामयाब होटल है, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे। ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया, जुल्फें तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान, मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए। बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया, दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियां मुझे दे रहा हो तुम, जिस भी जगह पे वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तारा जाए। ऐसे चेहरे निगाहें ये जा जा के हाँ जिन पे ठहरे, जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत। बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम।